ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. 6,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes. 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Fans van Voodoo. Aldi. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Iglo-maaltijden, 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 Nieuws. 1 uur. Op meerdere plekken in Nederland vieren Iraniërs straks de dood van Ayatollah Khamenei. In Den Haag is dat om 2 uur bij de Iraanse ambassade en in Amsterdam op de Dam. Een uur later volgt dan in Amsterdam een mars naar het Amerikaanse consulaat. Deelnemers wordt gevraagd om Iraanse, Israëlische en Amerikaanse vlaggen mee te nemen. De Russische president Poetin heeft geen goed woord over voor de dodelijke aanval op Khamenei. Hij noemt het een cynische schending van alle menselijke moraliteit en internationaal recht. Volgens Poetin zal Khamenei worden herinnerd als een topstaatsman die de relatie tussen Rusland en Iran heeft verbeterd. Het vliegverkeer heeft net als gisteren last van de aanval in het Midden-Oosten. Wereldwijd zijn bijna 9000 vluchten vertraagd of geannuleerd. De luchthaven van Dubai, een belangrijk overstappunt voor vluchten tussen Europa en Azië, is dicht. Daarom vliegt KLM vandaag niet van Dubai naar Nederland en ook niet naar 2 Arabische steden. En dan nog ander nieuws. Schaatster Joya Lancé is Nederlands kampioen allround geworden. In Heerenveen won ze de afsluitende 5 kilometer en daarvoor ook de 1500 meter. Bij de mannen won Louis Hollaar de 1500 meter. Hij was net iets sneller dan Marcel Bosker, die nog altijd aan de leiding gaat. De mannen schaatsen straks de 10 kilometer. Op veel plaatsen nu nog zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en volgt de regen. Het wordt 10 tot 14 graden. De komende dagen is het droog met flink wat zon. En dat was het nieuws op 538. Ronald, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 7 minuten. En ook flitsers, dat zijn er echt een hele hoop. Let goed op de A2 richting Echt bij Meersen 251.5. De A2 richting Utrecht bij Zaltbommel 100.3. Dan de A4 richting grens met België bij Woensdrecht 242.2. De A7 richting Den Oever bij Middenmeer 44.4. De A10 richting Diemen bij Amsterdam 9.1. De A13 richting Rotterdam bij Den Haag 7.0. En de A27 richting Hilversum bij Blaricum 107.8. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister app. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt, vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste 6 maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538. Jordi Warners. Een hele fijne zondag met Olivia Dean, Man I Need. En hier is Damiano David, hier is Talk To Me. Radio 538. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. me go. zondagmiddagmuziek. Olivia Dean, Man I Need. Gistermiddag stelde ik jou de vraag of je mij advies wilde geven voor een verkleed outfit. Gisteravond had ik namelijk een verjaardag met als thema: je moet verkleed gaan als een bekend iemand met de eerste letter van jouw naam. Nou, ik heet Jordi, dus ik was op zoek naar een bekend iemand met die eerste letter J. Nou, dankzij de 538-luisteraar kwam ik eigenlijk op twee best wel goede opties uit. Julius Caesar en Jake Paul. Je weet wel, die man van, of nou ja, verloofde dus, van Jutta Leerdam uit Amerika. Ja, uiteindelijk ben ik gegaan voor Jake Paul. Dat leek me eigenlijk het makkelijkste. Ik heb al tattoos, ik heb blond haar. Het enige wat ik nog moest hebben was een baardje, een hele foute gouden ketting en een gouden oorbel in mijn oor. Nou, dat is me uiteindelijk gelukt. Ben naar de feestwinkel toegegaan. Je kan die beelden even checken op Instagram. Jordi Warnes heet ik daar. J-O-R-D-I en dan Warnes achter op mijn stories. Maar er was nog wel een verrassing op die verjaardag. Ik kom daar binnen. Mijn beste vriendin Jorien, ook met de letter J aan het begin, was verkleed als... als mij. Zij was verkleed als Jordi Warnes. Het is zo gênant. Ze had zelfs een drumketting omgedaan. Ze had een pruik op. Ze had een shirt aan wat ik vroeger altijd droeg. Ze had mijn hondje Charlie had ze met zich mee. Wil je die beelden zien, dan vind je die ook op mijn eigen Instagram. Dus Jordi Warnes. Nou, tot zover de verkleedfeestjes. Ben ik er hopelijk voor de komende tijd weer eventjes vanaf. Thanks voor het advies wat je gisteren gestuurd hebt. Try again, hoor je zo meteen naar Maxime en Babette. Sinds je week bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je off, or would you stay up? Don't see. easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. First day, what about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day, what about the next day? And if at first you don't succeed, yeah, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. En Rumors hoorde je op 538. 14 maart, dat is op een zaterdag, dan vindt de 538 ochtendrun plaats voor het Prinses Maxima Centrum. Het doel, zoveel mogelijk geld ophalen voor het onderzoek naar kinderen met kanker, maar ook natuurlijk naar de genezing van kanker bij kinderen. En jij kan je steentje daar nog steeds aan bijdragen, heel graag zelfs. Ik heb bijvoorbeeld een runclubje opgericht met misschien wel jouw favoriete influencer, TikToker, Instagrammer daarin. Daarvoor moet je even naar 538.nl/runclub. Daar kun je een donatie doen. En een donatie van 1 euro, dat zou echt al fantastisch zijn. Van 5, van 10, maakt eigenlijk niet uit. Iedere euro is welkom. Dus 538.nl/runclub. Want ja, we proberen ook met dat runclubje voor de 538-ochtendrun, voor het Prinses Maxima Centrum, zoveel mogelijk geld op te halen. 538, Nothing But Thieves. We don't always get all that we want. Freedom from the pain.

Ook lekker voordelig? Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks, voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Fans van Voordeel. Aldi. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens 2 dagen per week. En jij? Ik meestal maar 1 keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met een DAL-abonnement, dan is het vanaf 1 retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl/zakelijk. 538 Jordi Warners. Samber, 12 to 12. Hoor je naar Martin Garrix en Love. Hier is Matt. 538 You don't wanna make me wait. I know that ain't true. Time I tell you, I need you, I mean it, I mean it. happy zondagmiddag, Jordan. Somber en 12 to 12. Er is een soort van bromance gaande tussen Alex Warren en Somber. Namelijk allebei genomineerd voor Best New Artist bij de Grammys tijdje terug. En ze hebben daar wat pranks met elkaar uitgehaald. Zo kwam Alex Warren in zijn kleedkamer, die ineens helemaal vol ging met foto's van Somber. En de wraak van Alex was ook simpel. Hij pakte daarna Somber zijn hele kleedkamer in met aluminiumfolie en zette plastic bekers op de grond. En het internet vond dat natuurlijk helemaal cute. Ja, Somber hoorde je dus net op 538. En hier is Ace of Base, All That She Wants. Somebody else.

Cream, Stones and I en Gone, Gone, Gone. En misschien ben jij binnenkort ook wel gone na Tomorrowland Winter. Tomorrowland Festival, ja, normaal gesproken in België natuurlijk. Maar in maart ook op de Alpe d'Huez. Eigenlijk al die festival stages en de allerbeste DJ's. In de sneeuw, terwijl je kan skiën en snowboarden. Je maakt kans op een geheel verzorgde trip naar Tomorrowland Winter aanstaande donderdagmiddag tussen 2 en 4 bij Mark Lebrand. Alle info 538.nl. Hier is Dua Lipa, Love Again. Would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you.